Ne bu burada var. Bu şarkı. Düz onlar. Sıkı sıkı sıkı. Vıyya. Vıyya. Vıyya. Fıyya. Fıyya. Fıyya. Fıyya. Fıyya. Menina,